आप छुप के आप छुप के की जलवा गरीब आप तो की जलवा गरी और हमें काफर बनाया यार ने और हमें काफर बनाया यार ने हमको यहाँ दर दर फिराया यार ने लामकाम में घर यार ने सिर शान दर फिराया यार ने।